butelce 4 plus 4 gratis. Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 grudnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nowe zakażenia i nowe obostrzenia. Od piątku w Paryżu obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz. Planów zaostrzenia restrykcji w związku z pandemią nie ma w tej chwili polski rząd. Będzie odwołanie od kary nałożonej przez NFZ w związku ze śmiercią ciężarnej pacjentki. Zapowiedział to szpital powiatowy w Pszczynie. W Paryżu od piątku będzie obowiązywać noszenie maseczek na zewnątrz, aby przeciwstawić się fali zakażeń wariantem Omikron. Tę decyzję ogłosiła wieczorem prefektura policji stolicy Francji. Obowiązek nie będzie dotyczyć dzieci do 11 lat, rowerzystów i osób uprawiających rekreacyjnie sport. We Francji minionej doby wykryto rekordowy dzienny przyrost zakażeń koronawirusem, prawie 210 tysięcy. We Włoszech i w Hiszpanii służby potwierdziły około 100 tysięcy zakażeń. Ze względu na sytuację pandemiczną rząd Wspólnoty Autonomicznej Madrytu ogłosił zakaz organizowania masowych zabaw sylwestrowo-noworocznych. W Polsce nie ma planów zaostrzenia obecnie obowiązujących obostrzeń. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił w Słupsku, że aktualne ograniczenia wprowadzono niedawno i nie ma potrzeby ich zaostrzania. Z jednej strony zachęcamy do programu szczepień, który ma charakter powszechny. Każdy z Państwa może się zaszczepić z dnia na dzień, ale z drugiej strony trzeba ważyć kwestie funkcjonowania społecznego, gospodarczego, edukacyjnego. Każdy z nas wie, jak negatywne skutki wywołuje chociażby zamykanie szkół pod względem edukacyjnym, społecznym, psychicznym. W tej chwili obowiązujące obostrzenia mają określoną datę obowiązywania. Na razie nie są podjęte żadne decyzje co do zaostrzenia tych obostrzeń. Ostatniej doby w Polsce zakażonych zostało ponad 15 tysięcy osób. Zmarły 794 osoby z COVID-19 i jest to rekord w tej fali pandemii. Mieszkańcy Holandii uciekają do Belgii przed lockdownem mimo apeli władz obu krajów. Niderlandy są zamknięte od kilkunastu dni w związku z szybko rozprzestrzeniającą się mutacją Omikron. Natomiast w Belgii są ograniczenia covidowe, ale nie tak restrykcyjne. Na nic zdały się apele premiera Marka Ruttego do Holendrów, by ograniczyli wizyty zagraniczne do wyłącznie tych niezbędnych oraz władz belgijskich miejscowości przygranicznych, by powstrzymali się od podróżowania. Holendrzy tłumnie przekraczają granicę z Belgią, aby zrobić zakupy w sklepach czy zjeść w restauracjach. Media informują o przepełnionych pociągach, o zatłoczonych dworcach kolejowych, m.in. w Antwerpii, o korkach na drogach prowadzących do Belgii oraz tłumach na ulicach handlowych. Flamandzka telewizja VRT podała, że większość gości hotelowych, na przykład w Gandawie, to Holendrzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szpital powiatowy w Pszczynie odwoła się od nałożonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia kary w związku ze śmiercią ciężarnej pacjentki. Zdaniem dyrekcji NFZ nie stwierdził żadnych nieprawidłowości odnoszących się do kwalifikacji personelu lekarskiego udzielającego kobiecie pomocy. Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzona w szpitalu w listopadzie kontrola wykazała liczne nieprawidłowości. 1 grudnia podczas tak zwanego wystąpienia pokontrolnego na placówkę została nałożona kara w wysokości prawie 650 tysięcy złotych. Jak czytamy w oświadczeniu przysłanym przez lecznicę, zgodnie z ustawą szpital ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego wnieść swoje zastrzeżenia, a dopiero po tym fakcie formułowane jest końcowe stanowisko funduszu. Dlatego 15 grudnia szpital przekazał do NFZ-u odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. Zgodnie z przewidzianą procedurą placówka ma możliwość odwołania się od kary do sądu i takie kroki podejmie. W komunikacie czytamy również, że choć dla szpitala śmierć pacjentki jest tragedią, wystąpienie zostało wydane na podstawie kontroli, która nie objęła rozmów czy wyjaśnień personelu opiekującego się pacjentką. W oświadczeniu placówka wskazuje, że uchybienia w dokumentacji, jakie wskazał NFZ, to m.in. brak numeracji stron, brak oznaczenia kraju wydarzenia Polski, czy brak wpisanej w dokumentacji przyczyny śmierci pacjentki. Materiał przygotowała Agnieszka Loch. Akcja zbierania nietrafionych prezentów organizowana jest po raz 10 w Częstochowie. Do oddawania ich potrzebującym zachęca opiekun jasnogórskiego punktu charytatywnego ojciec Zygmunt Bola. Co można przesyłać? Wszystko, co jest zbędne i miałoby to nam zalegać. Pozostawiamy to dowolnie. Jeżeli to nie zostanie wykorzystane u nas, my także te rzeczy przekazujemy do innych fundacji. Każdy, kto ma coś w domu, co zalega mu, może nie być to prezentem tegorocznym, też może do nas przekazać. Prezenty można przekazywać osobiście do siedziby punktu charytatywnego na Jasnej Górze albo wysłać pocztą. Ważne, żeby na przesyłce znalazł się dopisek nietrafione prezenty. To był serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Paulo Sousa jest już trenerem Flamengo Rio de Janeiro i z wrodzoną elegancją przywitał się z Brazylią. Alô, Brasil! Wcześniej jednak prezes PZPN Cezary Kulesza obwieścił rozwiązanie kontraktu z portugalskim szkoleniowcem. Sousa będzie musiał spłacić roszczenia Polskiej Federacji, mówi były prezes PZPN Michał Listkiewicz. Uważam, że jest to ewidentna sprawa, że musiał zapłacić. Zerwał kontrakt, zachował się wobec swojego pracodawcy i wobec całej polskiej społeczności bardzo nie fair. I to jest naturalne, że zapłacił, ale myślę, że jeszcze wyższą cenę zapłacił utratą reputacji, utratą szacunku. Nie tylko w Polsce, bo ta sprawa się rozlała dość szerokim echem po świecie. I myślę, że na długi czas pan Paulo Sousa nie będzie uważany za poważnego trenera. Nawet jeśli sobie znajdzie pracę w Brazylii, to nie zmienia tego faktu, że szacunek dla niego po tym, co zrobił w Polsce, na pewno w Europie, bardzo zmalał. Szacuje się, że Flamengo ma ponad 40 milionów kibiców w Ameryce Południowej. Ruszył turniej czterech skoczni, ale polscy skoczkowie nie załapali się na tę samą falę, co najlepsi. A czołowy polski zawodnik, Dawid Kubacki, był 28. Pozostali nie zmieścili się do czołowej 30 po pierwszej serii zwyczajowo przeprowadzonej w formule knockout, mówi sekretarz generalny PZN Jan Winkiel. Na gorąco to na pewno dużo więcej, tak dużo emocjonalnie się podchodzi do tematu. Trochę już minęło chwilkę od konkursu, więc tak też patrzę na to spokojniej, no bo w zasadzie tak. Dawid technicznie półkę wyżej niż wcześniej. Wprawdzie dalej jeździ źle, ale technicznie jest lepiej niż było, więc jakiś progres tam widać. Piotrek chyba z tego się nie dało odlecieć zupełnie. Jakby był w świetnej formie, to pewnie dałby radę, ale jest w takiej formie, jakiej jest. Z drugiej strony ten skok w próbnej to chyba najlepszy na razie w tym sezonie. Wąsek i Wolny, gdyby nie system KO, to by się w 30 zameldowali. A co do Kamila, to nie mam pojęcia, co się stało i to chyba główny punkt do analizy dla sztabu. My też nie mamy pojęcia, co się stało. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Norwegami Granerudem i Johanssonem. Na nartach nie tylko stylowo w dal, ale także jak najszybciej w dół pomiędzy tyczkami i bramkami. Slalom Pucharu Świata Kobiet w austriackim Lieńcu wygrała Słowaczka Petra Wlchowa przed mistrzynią świata Katariną Linsberger z Austrii i Szwajcarką Michelle Gizin. W Bormio mężczyźni ścigali się w supergigancie. Wygrał Norweg Aleksander Omotkilde przed Austriakami Rafaelem Hazerem i Vincentem Krishmayerem. W Tour de Ski w Lenzerheide dziś wyścigi stylem klasycznym na 10 km pań i 15 km panów. Dwa dystanse, a zwycięstwa pozostają w rodzinie. Triumfowało bowiem fińskie rodzeństwo Kertu i Ivo Niskanen. I jeszcze bardzo niepokojąca informacja z Kanady. Trwające już od kilku dni Mistrzostwa Świata Juniorów w hokeju zostały przerwane i odwołane. Powód jakże oczywisty, zatrważająca liczba zachorowań na koronawirusa wśród zawodników i sztabów. Na koniec jeszcze wieści z Gdańska. Tam polscy szczypiorniści wygrali z Japończykami 28-27 w turnieju czterech narodów. Chelsea ostatecznie zremisowała z Brighton i skończył się też w tej chwili mecz Brentford z Manchesterem City 0-1 Manchester górą. To wszystko teraz w sporcie. Usłyszymy się o 6.30. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem termometry pokażą od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 na zachodzie kraju. Dla centralnej i wschodniej Polski synoptycy wydali ostrzeżenia przed marznącymi opadami. W dużej części kraju spodziewane są również mgły, a jutro od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 w centrum, na zachodzie słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sylwester z Lidlem. W ostatnie dwa dni tego roku. Wystrzałowa oferta. Z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 4 plus 4 gratis. Tak, wszystkie piwa w butelce 4 plus 4 gratis. Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Łukasz Ciechański melduje się na stanowisku bojowym w ramach zastępstwa za koleżankę Justynę Grabarz, która po prostu jest gdzie indziej dzisiaj, ale niebawem wróci, proszę się nic nie martwić. Program dzisiejszy realizuje pani Halina Leszczyńska. Dzień dobry. Och, dobry wieczór o tej porze. Wydawcą jest Małgorzata Łukowska. No, Białe Szumy to jest audycja, którą przygotowuje dla państwa Justyna, a ja sobie pomyślałem, że no, co prawda aż tak wysublimowanego gustu muzycznego jak Justyna nie mam, ale może uda się trochę to wyrównać. Zaczniemy od Unchained Earth, to RPWL, niemiecki zespół. I zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Obiecuję, że będzie bardzo spokojnie i obiecuję, że nie będzie żadnych szarpanek i nie będzie narwana, jak to moja babcia mawiała. Co w sumie mawia dalej? Dobry wieczór. Look at the flower I raised, wiser than I'll ever be. Look at the children, they play the games we forgot. Look at the trees in the wind, solid than I'll ever be. Look at the rain pouring down on the soul of our human race. I'm a soldier, the war of my future, at the front line, on the verge of our minds. Marching on without direction, I can't find myself in the middle of life. Let's go. We don't need the sun anymore. Though we have, we know where we are, striving for our secret door. So let's go and unchain the earth. We don't need the sun anymore. The birds in the sky, more free than I'll ever be. Heading straight into the future, too fast for my thoughts to keep up. Cunning I am in my mind, no link between you and me. Here on the inside of my world, I don't need a light in the deep. Soldier in the war of our future, at the front line, on the verge of our minds. Marching on without direction, I can find myself in the middle of life. Let's go and unchain the earth. We don't need the sun anymore. Program trzeci Polskiego Radia. Rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie z zespołem RPWL. To jest zespół, który założony w Niemczech w zasadzie na początku wykonywał tylko covery zespołu Pink Floyd. A do kamandy Pinka Floyda też dzisiaj muzycznie dotrzemy i to całkiem niedługo. Chociaż nie, cofam, wcale nie tak niedługo. Dzieli nas co prawda od Pink Floyda tylko jeden utwór, ale jest to utwór, który ma ponad 16 minut. Ja wiem, że państwo myślą, że jak ci w radiu taki długi utwór sobie

Again. Archive na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wspaniałe przeżycie muzyczne, 16-minutowe ponad. Ja jak zacząłem świadomie słuchać muzyki, to zacząłem jej słuchać od zespołu Queen. Z jakiegoś powodu, nie wiem. Czy dlatego, że wśród płyt mojego ojca znalazłem The Miracle i to był pierwszy album, który usłyszałem. Dopiero później poznałem tę wcześniejszą twórczość, Bohemian Rhapsody i tak dalej. A mówię o tym dlatego, że utwory z zespołu Queen w większości mają taką klasyczną budowę utworu rockowego. Jest zwrotka, refren, zwrotka, refren, solówka, refren, do widzenia. Albo dwa refreny damy na końcu, niech się zastanawiają, o co chodzi. Któregoś dnia przeglądając płyty mojego ojca, trafiłem na płytę, która się wyróżniała bardzo, tak naprawdę na dwupłytowy album. Wyróżniał się po pierwsze tym, że był, pudełko było grubsze, bo tam były dwie płyty w środku, a na okładce było coś, co ja nie wiedziałem, o co chodzi. Facet w stroju czarnym i na sobie mnóstwo zawieszonych żarówek i patrzy w dal, gdzieś za horyzont. Zespół Pink Floyd nic mi nie mówił wtedy. To był koncertowy album Delicate Sound of Thunder i to był mój pierwszy kontakt z zespołem Pink Floyd i byłem w szoku. Byłem w szoku, że utwory nie muszą mieć konstrukcji tak jak właśnie, że zwrotka, refren, że te brzmienia mogą być zupełnie inne, mogą być duże, monumentalne i pompatyczne. To oczywiście z okresu po odejściu Rogera Watersa, który nie lubił takich rzeczy, ale sam fakt, że ten album mną zawładnął i zgrałem na starej wieży Technicsa z płyty na kasetę, jeszcze w technologii DBX, było takie coś kiedyś. I słuchałem tego na przerwach w liceum, na słuchawkach moich, siedząc sobie na korytarzu, jak totalny nerd z długimi włosami i spuszczoną głową. I słuchałem utworu, który usłyszałem pierwszy raz w życiu i pierwszy raz w życiu słuchając go, znałem go doskonale. I to jest magia tego wykonania Comfortably Numb. Come on, come on, come on. I Żeby nie zakłócić tej delikatnej homeostazy wprowadzonej przez dźwięki Pink Floyda na antenie Trójki, homeopatycznie zaznaczam swoją obecność na antenie, podpowiadając, że kolejny utwór również pochodzi z albumu Delicate Sound of Thunder i jest zatytułowany Yet Another Movie. to się tak niestety urywa, bo na wersji albumowej na płycie tu wchodzi od razu kolejny utwór. Zatem tak to wygląda. To jest album Delicate Sound of Thunder, czyli już po odejściu Rogera Watersa z zespołu Pink Floyd. Jest to rok 89. Roger Waters, basista, kompozytor, autor większości kompozycji zespołu Pink Floyd, odszedł w roku 87. Co ciekawe, w tym utworze Comfortably Numb, którego słuchaliśmy, to on się kłócił z Gilmourem, czy trzeba wyrównywać to w studiu jeszcze, docinać, czy nie trzeba. I pierwsza zwrotka była wyrównana, a druga nie. Albo na odwrót, bo panowie już dzisiaj nie pamiętają, o co się pokłócili nawet. No i ponieważ tak się kłócili, to ich drogi się rozeszły. No i Roger Waters w solowej karierze grał dużo bardziej, nie wiem czy kameralnie, ale na pewno ciszej. Amused to Death, doskonały album Rogera Watersa i tytułowy utwór z tego właśnie albumu, teraz w Trójce. Bartender, what is wrong with me? Why am I so out of breath? The captain said, excuse me, ma'am, the species has amused itself to death. Amused itself to death. It has amused itself to death. Amused itself to death. We watched tragedy unfold. We did as we were told, we weren't sold. It was the greatest show on earth, but then it's over. We owed North, we drove our racing cars. We ate our last few jars of caviar. And somewhere out there in the stars, a keen-eyed lookout spied a flickering light. Our last hurrah. And when they found our shadows, could ground the TV set. They ran down every lead. They repeated every test. They checked out all the data on the list. And then the alien anthropologists admitted. But I eliminated every other reason for our sad demise. They learned the only explanation that this species has amused itself to death. No tears to cry. This species has amused itself to death. Amused itself to death. Amused itself to death. Years later, I saw the bill I was made under the memorial to the missing. Niesamowity, monumentalny album Rogera Watersa, Amused to Death. Roger Waters krytykuje wojnę w ogóle przez to, że właśnie na II wojnie światowej zginął jego ojciec i Roger Waters całe życie nad tym bardzo ubolewał. Tutaj jeszcze krytyka biernej postawy wobec ludzkich tragedii. Wspaniały album, naprawdę polecam. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy wieczór. Łukasz Ciechański, wracam jutro o godzinie, o której? O 12. Mam zapisane, także będę na pewno. Bardzo Państwu dziękuję. Program zrealizowała pani Halina Leszczyńska. Dobranoc, dziękuję. Proszę zostać z programem trzecim Polskiego Radia i nigdzie się nie oddalać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład suszarka do ubrań Whirlpool z pompą ciepła. Teraz za jedyne 1690, taniej o 400 zł. Zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1599, taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Sylwester z Lidlem. W ostatnie dwa dni tego roku. Wystrzałowa oferta. Z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 4 plus 4 gratis. Tak, wszystkie piwa w butelce 4 plus 4 gratis. Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl. Żegnamy reklamy.